پتورو تورو پسی دس پین کاروان رہبر کا غلے دے چس پین بیراغ بیراغ پر اپی دوشی زلد دخمن دخمن پدرزی دوشی زلد دخمن پدرزی دوشی پبیر غنو کی وطلائی دا دیر کولائی دے ندرمو پنورو پسی پتورو تورو پسی دس پین کاروان ری برخا غلائی دے مونگ ہے باتو لا شخص منلائی دے پل امیر ندرمو پنورو پسی پتورو تورو پسی دس پین کاروان رہبر کا غلائے دے شاکر وزیری متقد یم چیوی زدہ غزد یم دزڑا لکمی مستای لے دیس پیس لے دی ندرمو پنورو پسی پتورو تورو پسی دس پین کاروان رے برکا غلے دی مونگ ہے باتو لا شخص من لے دی خپل امیر والامیر ندرمو پنورو پسی پتورو تورو پسی دس پین کاروان رے برخا غلے دے دس پین کاروان رے برخا غلے دے دس پین کاروان